siete quasi credo che faccia differenza un processo necessario, ci cede di essere mai molto che è necessario. Guardate, c'è queste nevoie sociali, parte nel P, se ne marino necessario. Grigia avanti in vista di Giorgio, entro un bene che ti tirassi. Questi tedeschi, che hanno parte famiglie, se si crediasca, un patrice ratele, ci ha avuto a casa, con uscire in due di casa, ci non è mai educato le famiglie, ci tolse a poter dire che avendo responsabilità di tutte le altre, se potremmo grigia la gente di noi, se non riuniamo la gente di noi, lasciandone in grigia loro, lasciamo le parti. Sicuro, la tua accestia, se mai dato ci ha altre grigie, unde mi ha chiamato tre concili un bar a ciasta, ci hanno chiamato pure per tagliarlo, a salvare i polizi, cu ce mi umbra la festività della care comisia io parte, cu ce vesti ventazzi nel tacolo se trebuie se merge, și așa mai departe, toate acestea în noi capătă o importanță foarte mare, o grijă deosebită. Și pe bună dreptate, la o primă vedere, am zice că sunt foarte firești. Nu putem să fim nefăcători. Însă dacă punem lupa duhovnicească peste toate aceste nevoi, vom vedea în ce se ascunde păcatul. Să am grijă, să am atenție unde mă duc, cu cine vorbesc și așa mai departe, toate acestea arată de fapt egoismul. Ce este egoismul? Este persoana mea izolată. Eu pe să mă îngrijesc și de concediu, și de mărătul, și de îmbrăcăminte, și de locație, și de toate celelalte care sunt puse la rând. Această rupere de o consultare cu cei de lângă mine și în special cu Dumnezeu, mă face să fiu târât prin multe fapte. Pentru că egoismul, după ce mă izolează de Dumnezeu, de comuniunea cu Dumnezeu, mă trage prin toate patrile. Și ne dăm seama că ne poate muta dintr-o extremă în alta patru. Iată, am putea zice, la patima mânie. Ne mută de la extrema violenței și faptului, a spartului lucrurilor de lângă noi ca un fel de răzbunare, un fel de deșertare a mâniei, până la o mânie interioară care mă face să mă cer și să regândesc și să țip în interiorul meu, păstrând oarecum tăcerea, dar în mine se acumulează venit după venit. Din patima mândriei, mă mută de la gând, de la extrema faptului că sunt cineva, că sunt deosebit, la cealaltă extremă, că sunt un nimeni, un nimic și toți mă evită. La invidie, mă poate muta la faptul că mă bucur când aud că i s-a întâmplat cuiva ceva rău, bucurându-mă că iată nu sunt eu în locul acelei persoane. Până la extrema cealaltă, că mi-aș dori eu să fiu într-un loc mai bun decât celălalt. Patima leneviei mă poate muta dintr-o extremă a faptului că am unul lucrurile. Pentru că pe mine nu mă interesează acum, lăsând la o parte pe ceilalți, care probabil ar fi interesați de un ajutor din partea mea, până la muncii spre epuizare pentru comoditate. Și comoditatea iar mă trage spre lenevie. Ce vorbim de lăcomie, care iată, nu-mi dă liniște să adun cât mai mult și până în extrema cealaltă, în care mă zgârcesc, izolându-mă printr-o zgârcenie doar spre egoul personal. Și la desfrânare auzim cuvântul din psalmist că cu cel desfrânat partea ta puneai, gândindu-mă că iată am avut ocazia să desfrânez și nu mi s-a întâmplat, și până la gelozie. Toate aceste evenimente de ce sunt extreme ale patrimoniului. Nu le-am spus acum ca să le subliniem importanța. Ci poate ne regăsim în el. Că este foarte important dacă ne regăsim. Deci dacă nu ne regăsim, înseamnă că un împunerit este în noi. Când le vedem în noi, le putem vedea doar datorită luminii. Spune Sfântul Macarie că nu este minune mare aceea când un om înviază în lume. Ci minune mare este aceea când cineva își poate vedea propriile păcate. Nu păcatele, ci propriile păcate. De ce este minune mare? Pentru că un om se înviază numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar și propriile păcate pot fi văzute doar cu ajutorul lui Dumnezeu. Iar dacă lumina lui Dumnezeu este în mine, cum am auzit în Evanghelia de astăzi, întuneric este în noi. Și dacă vedem păcatul la cel de lângă mine, păcatul la cel de lângă mine, înseamnă că ochiul meu este întuneric. Și putem vedea că atunci când vedem răul cel de lângă noi, prin ochiul nostru care este întuneric și în sufletul nostru simțim întuneric. Nu mai simțim eliberare, ci simțim o durere sufletească. De ce? Pentru că prin ochiul rău a intrat răul în suflet. Iată cum ochiul se face poartă pentru suflet. Dumnezeu atunci când a făcut pe Adam, l-a pus în mâna lui, dar Adam vedea totul bine. Tot ce era vedea, pentru că ochiul lui era bun și toate erau bune. După ce omul s-a depărtat de Dumnezeu, a văzut un bine amestecat cu rău. Și adesea se întâmplă ca și noi să vedem și bine când ne convine și rău când nu ne convine. De aici și vorba că cel de care ne este drag și răul pe care îl face nu poate fi văzut. Iar de cel care nu mi este drag, mi este antipatic și binele pe care îl face nu îl pot vedea. Iată cum ochiul este foarte delicat în suflet. Cum am putea, iubiți credincioși, să mergem după această invitație pe care Dumnezeu ne face de a urma promiei, să ne lăsăm în grijă lui Dumnezeu. Să nu ne îngrijim când știm că avem atâtea nevoi. Ținând cont de faptul că grija de a face, eu să fac, eu să diriguiesc, eu să conduc, eu să țin frâiele în mână, eu să am toată situația sub control, tot acest eu, de fapt, este egoismul, ego-ul, care mă poate târâ, cum am spus, multe păcate. Dar ca să nu fii prins, sau ego-ul să nu crească în mine, am nevoie de comuniune. Și doar prin Duh moare eu. Dar din comuniune, egoismul se diminuează. Și acest tu este întâi de toate cel de lângă mine, cu care mă sfătuiesc și cu care fac acest exercițiu de curățire, hai să spunem, de exorcizare a egoului. Pentru că viața, iubiți credincioși, după care noi trăim și toate acestea le punem în numele vieții. Viața e persoană. Eu sunt care. Adevărul și viața, spune Mântuitorul. El se arată cale pentru că prin El și prin comuniunea cu persoana sa, suntem pe calea cea bună care duce la împlinire. Am toți plânjit după dorința de a ne împlini. Iar în afara acestei căi nu există împlinire. De ce? Pentru că tot ceea ce ni se oferă ca o alternativă în afara acestei căi, de fapt este minciună. Ne dăm seama că nu ne plinește și putem constata în experiența noastră. De aceea, această cale este și adevăr. Și adevărul vedem că e persoană. Dar este și viață. Și vedem cum grija de fapt pentru viață se mută, dacă suntem în această comuniune, de la viața cotidiană, spre care mereu suntem atrași, la viața aceea din centrul nostru. Să simțim că trăim. Să simțim că avem viață noi, chiar și în necaz, chiar și în boală, chiar și în nereușită. Simțim că avem putere. De unde această putere? De la Hristos. Ce vrea Hristos, de fapt, prin acest cuvânt pe care îl adresează și nouă celor de astăzi, prin Evanghelia citită? Să nu rupem legătura cu El. Vreau să mă duc și în concediu. Nu e nimic rău. Dar ce-ar fi să fiu în comuniune cu El? Unde să mă duc? Ce să fac? Cu cine să mă duc? Și așa mai departe. Doamne, mi este jene să cer lui Dumnezeu, vreau să mă duc într-un loc comod și mi-e jene să cer lui Dumnezeu comoditate? Nu știu dacă mi-este rușine, seamănă ceva mereu. Oare este rușinos să cer lui Dumnezeu? Doamne, ce pot să fac de mâncare asta? Oare cum să fac să nu mă... să nu necinstesc pe ceilalți prin haina pe care o port atunci când mă duc la o anumită manifestare sau manifestație sau la o anumită întâlnire? Oare mi este jenă să cer lucruri banale? Dumnezeu, iubiți credincioși, vrea să fim în comuniune, în echipă. Toate vrea să le facem împreună. Și pornește această unitate prin două lucruri, prin două acțiuni ale noastre. Și prin aceasta moare și egoul, prin aceasta rămânem și uniți după voia lui Dumnezeu. Întâi de toate, descoperim starea în care ne aduce egoul nostru. Dacă ne vedem în păcat, prin mărturisirea și prin asumarea păcatului pus înainte de Dumnezeu, ne curățim. Iată-mi, Doamne, Doamne, așa am gândit, așa am făcut. Ajută-mă să fac partea a doua. Să-i cerem comuniunea ta. Să intrăm, de fapt, în comuniunea Lui, că El stă că ea există. Dar să-i cerem să ne primească El. Și așa, iubiți credincioși, grija ne poate elibera de insomnie, de stres, de toate celelalte care ne fac să ne consumăm înainte de vreme. Această comuniune cu Dumnezeu ne dă și libertate. De ce? Pentru că simțim cu timpul că nu suntem singuri. De la minori, cum se fac un anumit lucru și până la lucru cel mai important, Doamne, în mâinile Tale îmi dau sufletul meu, toate acestea sunt exerciții pe care le facem începând de astăzi. Care exerciții? Din momentul acesta, orice lucru amânat pentru viitor se anulează. De aceea cuvântul pe care eu îl pun la inimă începe chiar de acum. Și vedem că suntem la liturghie și grija noastră este, mergem acasă, ce mâncăm, de frumos afară, unde am putea merge, cât de cald este, ce bun ar fi puțină răcoare și așa mai departe. Toate aceste griji de autoconservare pot fi lăsate mai ușor în sufletul nostru, pentru că ne asumăm că ne-am depărtat de esență, de viață, de persoană care este viață, și rugăm chiar și Doamne, cum se fac? Ce să mănânc după ce mă duc acasă? Unde să mă duc pe timpul acesta frumos? Ce aș mai putea face? Și așa mai departe. Rămânând în această comuniune. Și vom vedea că atunci când comunicăm cu Dumnezeu, chiar dacă se lucruri cotidiene, rămâne mintea și la liturghie și la rugăciune. Altfel, rupându-ne de Dumnezeu, vom vedea că vorbim cu Dumnezeu în rugăciunea noastră, dar mintea noastră este prinsă de grijile acestea lumii. Să ne vrednicească Domnul, să rămânem permanent în această comuniune cu El, că cerții de toate Iubiți Hristos, dacă ne vorbim la Lui, și apoi, dacă va crește,